Tego względu, że cały czas brzmi bardzo dobrze, bardzo świeżo i faktycznie coś jest takiego w tym utworze, że chwyta za serce, człowiek jakiś taki od razu wzruszony jest słuchając tego nagrania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No ale po tym momencie takiego wzruszenia trzeba wziąć się w garść i faktycznie rozpocząć nowy dzień, tym bardziej, że piąta jest już na zegarze. 16 dzień lipca, czyli wtorek, coś mi świta w trójce do godziny 6. Irena Dan, Radek Nałęcz, jesteśmy z Państwem właśnie do tej godziny i jeszcze tę godzinę mamy przed sobą, wspólnie ją spędzimy, mam nadzieję przyjemnie. Radosław.Nałęcz@polskieradio.pl, w każdej sprawie oczywiście można się kontaktować, a dzisiaj jest wtorek, przypominamy, 197 dzień roku. Wschód słońca miał miejsce o 4:33. Zachód zapowiadany jest na godzinę 20:50. Imieniny obchodzą dzisiaj Andrzej, Bartłomiej, Benedykt, Maria, Marika, Ryta, Stefan, Walenty i Walentyn. Wszystkiego najlepszego od trójki. I też przeglądając kalendarz wydarzeń, co dzisiaj się może stać, no to warto pamiętać o tym, że dzisiaj o godzinie 15:00 zbierze się Rada Ministrów według porządku obrad. Rząd ma przyjąć m.in. program polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Z początkiem lipca Polska objęła roczne przewodnictwo w V4. Jej mottem przewodnim jest V4 – powrót do korzeni. Rząd ma też zająć się propozycją resortu finansów, by objąć akcyzą saszetki nikotynowe i inne wyroby nikotynowe. Zmieniona ma być również definicja wyrobów nowatorskich, co rozszerzy opodatkowanie tej grupy produktów. Z opodatkowania akcyzą zostaną wyłączone tylko te wyroby zawierające nikotynę, które są stosowane w celach medycznych. Zagranica, w Strasburgu początek inauguracyjnej sesji Parlamentu Europejskiego wyłonionego w czerwcowych wyborach. Eurodeputowani zadecydują o obsadzie prezydium, a poza stanowiskiem przewodniczącego, które może dostać na drugą kadencję Maltanka Roberta Metsola, wybranych zostanie 14 wiceprzewodniczących oraz 5 kwestorów. Ciekawe, ilu polskich polityków znajdzie się w tych strukturach. 2 minuty po godzinie 5:00, Stevie Wonder, I Wish, to już teraz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W naszym grubo zabetonowanym mieście, czy to zima, czy wiosna, czy jeszcze jesień, wybieram się na wycieczkę. Próbuję się przejść, przedrzeć przez miejsce do najbliższego drzewa. Dumplings już za nami. Komu pierogi, komu? 10 minut po godzinie 5. No, czas śniadania, ale być może pierogi nie są tym najlepszym wyborem, jeśli mówimy o tej właśnie porze. Z drugiej strony nie ma ograniczeń, prawda? Niech każdy robi to, co mu się podoba. No, grunt, żeby nie przeszkadzać, nie uprzykrzać życia innym. Dobrze, to w takim razie sprawdźmy, co dzieje się w pogodzie też, czy będzie nam uprzykrzało życie dzisiaj, to co dziać się będzie na niebie, ta aura. Na pewno wysokie temperatury, o tym mówią synoptycy, więc kolejny dzień upałów przed nami. Na termometrach maksymalnie na zachodzie i północy od 25 do 30 cm, na pozostałym obszarze ponad 30, czyli od 30 do 35 stopni Celsjusza, chłodniej na zachodnim wybrzeżu, tutaj około 22. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych od zachodu skręcający na zachodni, a w czasie burz, no bo niestety dzisiaj również czas burz, do 100 km na godzinę. Z taką prędkością wiatr będzie wiał. We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem i burzami. Właśnie lokalnie burze z gradem, a prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 40 mm. W pasie od Mazowsza po Śląski Małopolskę popada solidnie do 60 mm. Taka właśnie sytuacja. Proszę wziąć to pod uwagę, kompletując garderobę poranną. 12 minut po piątej, coś mi świta w Trójce. Joy out. kiedyś to było. Prawie 30 lat temu Hold Me, Thrill Me, Kill Me, Kiss Me to jest właśnie to nagranie, które towarzyszyło filmowi Batman Forever i to był rok 1995. Wtedy właśnie ten film się ukazał razem z przebojową ścieżką dźwiękową U2 i animowany teledysk, ale też PJ Harvey i Seal i jeszcze The Offspring i Massive Attack i Tricky i Mazzy Star i Brandy znaleźli się właśnie na ścieżce dźwiękowej do tego filmu z też gwiazdorską obsadą. Batman Forever, warto sobie przypomnieć. To dzieło no, kultury, czy popkultury właściwie. No dobrze, to zajrzyjmy jeszcze do innych wydarzeń związanych z kulturą, z muzyką, z kalendarium. 16 lipca w 1941 roku urodził się Desmond Dekker, czyli wokalista reggae, rocksteady i ska, który odszedł 25 maja w 2006 roku. Rok 1952, 16 lipca urodził się Stephen Copeland, perkusista grupy The Police, a tego samego dnia w 1954 roku przyszedł na świat Gary Roberts, gitarzysta formacji The Boomtown Rats w latach 1975-1986 i 2013-2022. Niestety Gary Roberts odszedł 9 listopada w 2022 roku w wieku 68 lat. Przed nami załącznik muzyczny The Boomtown Rats. I got my New York dolls, I got my

Igor Walaszek, Igo, wszystkiego najlepszego. Rok 1992, 16 dzień lipca. Wtedy to ten utalentowany artysta przyszedł na świat. Mamy jeszcze dwie daty, bardzo ważne. W 2012 roku zmarł Jon Lord, czyli kompozytor i klawiszowiec w zespołach Deep Purple, Whitesnake, Pace, Ashton and Lord. Prowadził także karierę solową, a 16 lipca w 2023 roku odeszła niestety Jane Birkin, czyli aktorka i piosenkarka, która urodziła się 14 grudnia w 1946 roku, a zmarła w wieku 76 lat. Jane Birkin, no i też Serge Gainsbourg, czyli dosyć taka burzliwa para, która często swego czasu trafiała na pierwsze strony gazet, ale też zostawiła światu to nagranie. Coś mi świta w sieci. Za 20 minut szósta, coś mi świta. No i upał przede wszystkim, o tym na stronie polskieradio24.pl można przeczytać. Ekspert radzi, jak zadbać o siebie. W dni ekstremalnie wysokich temperatur kluczowym jest spożywanie odpowiedniej ilości płynów, by nadrobić to, co wypocimy, przypominają lekarze. Objawami odwodnienia są m.in. brak łez, wzmożone uczucie pragnienia, a w skrajnych przypadkach utrata świadomości. Odwodnienie też może zagrażać życiu, przypomina w rozmowie z Radiem Szczecin lekarz rodzinny Jacek Bójko. Niezdrowemu pozbywaniu się wody z organizmu sprzyja picie alkoholu i napojów z kofeiną, a także palenie tytoniu i przyjmowanie moczopędnych lekarstw. Nie najlepszym pomysłem są również energetyki. Szczególnie powinni na siebie uważać seniorzy, których organizmy są mniej sprawne, a także najmłodsi, którzy też regularnie powinni dostarczać organizmom płyny. I rodzice również nie powinni o tym, żeby dzieci piły wodę na przykład, zapominać. Polskieradio24.pl o ekstremalnych upałach, a także jak radzić sobie, żeby nie zaszkodzić swojemu zdrowiu. Paryż 2024 w relacjach Dariusza Urbanowicza, naszego specjalnego wysłannika. O tym państwo wiedzą, ale też warto wiedzieć, że Polski Komitet Olimpijski ogłosił oficjalnie skład reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Jak powiedział wcześniej szef polskiej misji olimpijskiej Tomasz Majewski, w stolicy Francji wystartuje ponad 200 biało-czerwonych. Poznaliśmy również chorążych. Więcej na ten temat na łamach Polskiego Radia 24.pl. Jeszcze Onet, tutaj o pewnym człowieku, który za każdym razem i gdziekolwiek się pojawi, gromadzi tłumy. I Show Speed chce wrócić do Polski. Naprawdę powinienem tam wrócić, tak powiedział w czasie czatu ze swoimi fanami. 19-letni gwiazdor internetu, który specjalizuje się w prankach, a także w transmisjach na żywo. Amerykanin odwiedza teraz różne europejskie kraje, ale ten kraj, który najbardziej mu się spodobał, jest to Polska i niewykluczone, że na dniach również pojawi się. Warto zajrzeć na stronę Onetu, żeby poznać bliżej historię tego właśnie nastolatka, który podbija świat. Za 17 minut szósta, już teraz powoli Childish Gambino się rozkręca w tle. Redbone to jest ten utwór, który będzie nam towarzyszyć przez najbliższe minuty, ale pojawią się również polskie akcenty. Nie zapominamy o polskich artystach, także proszę zostać z nami. Don't feel right. It made me put away.

Hip-hop kryta, czyli Szczyle w Trójce. Tak przy okazji audycji coś mi świta. No i jeszcze The White Stripes i Red Hot Chili Peppers to przed nami. Dziękujemy za pobudkę. Irena Dan program realizowała. Radek Nałęcz spędził ten czas przy mikrofonie. Dobrego dnia życzymy. A już za chwilę zapraszamy do Trójki. Poranne wydanie i Michał Matus. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hollywood sells Californication.